चलिए मेन पॉइंट्स लिखते हैं रुकू नंबर 12 के। हाँ टॉपिक है रुकू का बरादराने यूसुफ की साजिश। तीन मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है बरादराने यूसुफ की साजिश। पांच बातें हैं इसमें। यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसका भाई हमारे वालिद को ज़्यादा प्यारे हैं। हमारे वालिद बहक गए हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो या फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए। ये काम करके अपने दिल का कांटा निकाल दो। एक राय, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की बजाय कुएं में डाल दो, कोई काफला ले जाएगा। दूसरा पॉइंट है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फरेब देते हैं। सात बातें हैं इसमें। पहला पॉइंट, भाइयों ने बाप से कहा यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, कल तफरीह के लिए हमारे साथ भेज दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे तुम्हारा ले जाना शाक गुजरता है। अंदेशा है याकूब अलैहिस्सलाम के भेड़िया ना फाड़ खाए। भाइयों के इसरार पर यूसुफ को साथ जाने की इजाज़त मिल गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधे कुएं में डाल दिए गए। शाम को रोते पीटते आ गए और भेड़िए के खाने का झूठ बोला। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे नफ्स ने एक बड़ी बात को आसान कर दिया। तीसरा पॉइंट है यूसुफ अलैहिस्सलाम पकड़े गए। तीन पॉइंट्स हैं इसमें। एक काफला आया, कुएं में डोल डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर पुकारा मुबारक हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को माले तिजारत की तरह छुपा लिया गया, चंद दिरहमों के एवज बेच डाला। पसंदीदा रवैये देखेंगे। सवाल करना इल्म हासिल करने के लिए। बड़ी बुराई के मुकाबले में छोटी को कबूल करना। सच बोलना, सब्रे जमील करना, ना पसंदीदा रवैये। फरेब से इजाज़त तलब करना, गुनाह के बाद तौबा कर लेंगे इस सोच को दिल में जगा देना, मोहब्बत पाने के लिए किसी की मोहब्बत को छीनना, झूठी खैरख्वाही का दावा करना, गाफिल होना, अपनी कसरत पर नाज करना, झूठे आंसू बहाना, झूठे दलाइल जमा करना। قیمت کو نہ پہچاننا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے، ناپسندیدہ سے پناہ مانگنی ہے، اپنے نفس کی برائیوں سے بھی پناہ مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين